مجاهدا پزړګي کې می اوسېږي مجاهدا زما کوګل پتا ودان دی مجاهدا چې د څنو ګرد خپل کړم مجاهدا بس همدا زما ارمان دی مجاهدا ستارنګي ځواني زار شم مجاهدا د غسمره بختوري مجاهدا د غسمره بختوري مجاهدا حوري هم پرتا ميني مجاهدا حوري هم پرتا ميني مجاهدا په بختمره زور وري مجاهدا تور ټوپک دي نظر مشا مجاهدا گردن د سمر خوند کړي مجاهدا ستا په غاړه امینونه قطارونه د مرمۍ د سمر خوند کړي مجاهدا فرښتې دي بدرګه کړي مجاهدا پر لیمو می قدم کیږده مجاهدا پر شمشاد پامیر را جگشا مجاهدا پر اوګو می قدم کیږده مجاهدا بیرتما د شملې ګل کړه مجاهدا راشا راشا ما در خپل کړه مجاهدا زه همغه ستا کابل یم مجاهدا داستا ویاړ را سر ملکړه مجاهدا زه همغه ستا کابل یم مجاهدا داستا ویاړ را سر ملکړه مجاهدا داستا ویاړ را سر ملکړه.